कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना। कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना। तेरा मेरा चुरा ले रख लूं आँखों में मैं खोलूं पल के ना मैं कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। मैं अंधेरों से गिरा हूँ दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा। मैं भटकता एक मुसा बसेरा मेरा। जागी जागी रातें मेरी रोशन तुझसे है सवेरा तू ही मेरे जीने की वजह। जब तक है ये सांसें मेरी इन पे है सदा हक तेरा पूरी है तुझसे मेरी दुआ। तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले ले। मैं अंधेरों से घिरा हूँ दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा। मैं भटकता एक मुसाफिर दिला दे तू मुझको बसे चुरा ले रख लूँगा।